بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکات ملالیہ کا بہت پیارا کلام. آئیے تمام اسلامی بھائی مل کر اس میں شامل ہو جائیں. مٹتے گئے جہاں بر کے عالم مدینے میں, مٹتے گئے جہاں بر کے عالم مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے گئے سب کام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. آقا کی عنایت گئے ہر گام مدینے میں, آقا کی عنایت گئے ہر گام مدینے میں, لگی کوئی بھی ناکام مدینے میں, ہوتا لگی کوئی بھی ناکام مدینے میں. اے غازیو رو رو کے سلام سے, اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے, لے جاؤ غریبوں کا, لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں. آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ, آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ, سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں, سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں. اے کاش کے رو انجام مدینے میں, ہو جائے میرا بالخیر انجام مدینے میں. وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں, بھر بھر کے مائے الفا کے جام مدینے میں, بھر بھر کے مائے الفا کے جام مدینے میں.

اور علم دین کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھ کر بیان سنیں گے، ضرورتن سمٹ کر سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کریں گے، گھرنے جھڑکنے الجھنے سے بچیں گے۔ صلو علی الحبیب کہا گیا، اذکر اللہ کہا گیا، یا توبو الی اللہ کہا گیا، تو صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے، ثواب کمانے کے لیے بلند آواز سے جواب دیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ، اور میں بھی انشاءاللہ انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام محض چند عقائد و فرائض کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ اسلام تو انسان کو زندگی گزارنے کے سنہرے اصول سکھاتا ہے، اور انہیں ظلمت قدوں یعنی اندھیریوں اور تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی سے چمکاتا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اسلام رہنمائی نہ فرماتا ہو۔ اسلام نے جہاں ایک دوسرے کے حقوق یعنی رائٹس بیان کیے ہیں، وہیں اسلام نے معاشرے میں عورتوں کو عزت کا تاج پہنا کر حقیقی مقام دیا، جس کا تصور زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے کسی کے بہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے کرامات فاروق اعظم میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے ہمارے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس پہنا کر نفیس زیورات سے سجا کر دریائے نیل میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام پرانی اور واہیات رسموں کو مٹاتا ہے۔ پس وہ رسم موقوف رکھی یعنی روک دی گئی، اور دریا کی روانی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ دریا میں پانی اتنا کم ہو گیا کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا ہے، بے شک اسلام ایسی فضول رسموں کو مٹاتا ہے۔ میرے اس خط میں ایک رکہ ہے، اس رکے کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے وہ رکہ اس خط میں سے نکالا، تو اس رکے میں لکھا تھا اے دریائے نیل، اگر تو خود سے جاری ہے تو جاری نہ ہو، اور اگر تجھے اللہ نے جاری فرمایا ہے تو میں واحد قہار عز و جل سے ارگزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈالا، ایک رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا، اور یہ رسم مصر سے ایجپٹ سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی کا پرچم آپ کا دریاؤں پر بھی لہلہاتا تھا. اللہ اکبر. اور دریاؤں کی فراوانی روانی وہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتی تھی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وجود کائنات میں اسلامی تعلیمات کا نور پھیلنے سے پہلے بہت سی عجیب و غریب غیر شرعی رسومات اور خرافات نے معاشرے کو لپیٹ میں دے رکھا تھا, مگر جب دریا نیل خشک ہونے لگا تو اہل مصر نے اس دل خراش حل یہ نکالا کہ کسی لڑکی کو, بے گناہ لڑکی کو سجا کر زیورات پہنا کر دریا میں پھینک دیتے تھے. اللہ اکبر. اور باطل خیال یہ کرتے تھے کہ دریائے نیل کا پانی جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں لڑکی پھینکی جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مگر قربان جائیے, نگاہ نبوت کے فیض یافتہ, بارگاہ رسالت کے تربیت یافتہ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جب آپ کو ان کی اس جاہلانہ رسم کا علم ہوا تو عورتوں کے حقوق کے اس علم بردار اور اسلام کے اس شہدائی کی غیرت ایمانی کو جوش آیا اور آپ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اہل مصر کے خلاف اس شرمناک رسم کا سختی سے نوٹس لیا اور اسے فوری بند کروا دیا اور آ کر عورتوں کے مقام کو, وقار کو بلند کیا اور انہیں ان کا حقیقی مقام دلوانے میں شاندار کردار ادا کیا کہ خود انسانیت کو بھی اس سے فخر ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین, بہرحال یہ وہ دور تھا کہ جب اسلام جلوہ گر ہو چکا تھا اور اگر ہم اسلام سے پہلے عورتوں کی حیثیت کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا, اس حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ ان پر ڈھائے جانے والے مظالم اپنی انتہا کو پہنچے, ایکسٹریم کو پہنچے ہوئے تھے. اور اسلام سے پہلے عورت کو کیسی کیسی دلسوز مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین, اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت زیادہ خراب تھا. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و اہمیت نہ تھی. مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہ تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی. عورتیں دن رات مردوں کی مختلف قسم کی خدمت کرتی, یہاں تک کہ محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی, مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی قدر نہیں کرتے تھے, بلکہ جانوروں کی طرح انہیں مارتے پیٹتے. ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے اعضا یعنی ناک کان کاٹ دیا کرتے تھے اور کبھی کبھی تو انہیں قتل کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح جائیداد میں اور سامان میں مالک بن جایا کرتے تھے, اسی طرح باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیا بنا کر رکھ لیا کرتے تھے. عورتوں کو ان کے ماں باپ, بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں, وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا, نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں. عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہونے کے بعد عورتوں کو گھر سے نکال کر کسی چھوٹے سے تنگ و تاریب جھونپڑے میں ایک سال تک قید کر دیا جاتا تھا. وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی, نہ غسل کر سکتی تھی, نہ کپڑے بدل سکتی تھی, کھانا پینا ساری ضروریات اسی جھونپڑے میں پورا کرتی تھی. بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں اور جو زندہ بچ جاتی تھی, ایک سال کے بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھیں اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں اور پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکنی چلی جائیں. یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے. اسی طرح دوسری خراب رسمیں بھی تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھیں اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں. سالہ سال تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی, بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہیں مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کے آنسو پہنچنے والا دور تک نہ نظر نہیں آتا تھا، نہ دنیا میں کوئی ان کی دکھ و فریاد سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے رحم کا کوئی جذبہ تھا۔ اسلام نے جو عورتوں کو عزت دی، جو مقام دیا، میرے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام کے ساتھ دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، تو لاچار عورتوں کے دکھ درد دور ہو گئے۔ اور یہ سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر آئے، دین اسلام لے کر تشریف لائے، تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عبادات و معاملات، بلکہ زندگی کے ہر معاملے اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورت کو وقار نصیب ہوا، اور مردوں کی طرح عورتوں کے حقوق مقرر ہوئے، اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے احکامات نازل فرمائے، عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہوئے، عورتیں اپنے حق مہر کی، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی وراثت میں حصے دار بنا دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور اور لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 21 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تمہارے لیے ایسی ہی جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورت کو بیجا مار پیٹ سکتا ہے، نہ اس کو گھر سے نکال سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے مال و اسباب جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنا لازم ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کیجئے کہ اسلام کتنا پیارا اور سچا مذہب ہے کہ جس نے دنیا میں پہلی بار سسکتی بلکتی ان مظلوم ہستی کے آنسوؤں کو اپنے دامن کرم میں جذب کیا اور ان کے زخموں پر شفقت اور محبت کا مرہم رکھا۔ اسے ظلم و ستم کی چکی میں پستا چھوڑنے کی بجائے معاشرے میں عزت دار بنا دیا۔ الغرض اسلام نے عورت پر ڈھائے جانے والے مظالم کا باب بند ہمیشہ کے لیے کر دیا، اور اسے وہ تمام جائز حقوق دلوائے جس کے یہ حقدار تھی۔ بلا شبہ عورتوں پر اسلام کا وہ عظیم الشان احسان ہے، تا قیامت انسانیت اس پر فخر کرتی رہے گی۔ یاد رکھیے، عورت اپنی زندگی کے مختلف مراحل گزارتی ہے، مثال کے طور پر کبھی بیٹی کے روپ میں، تو کبھی بہن کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں، تو کبھی ماں کے روپ میں نظر آتی ہے۔ عورت چاہے کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی تو اسلام نے اس کے جذبات اور احساسات کو ذرہ برابر بھی ٹھیس نہ پہنچنے دی، بلکہ اسے ظلم و جبر کے بھور سے نکال کر ایک نئی زندگی بخشی۔ خصوصاً اسلام سے قبل بیٹیوں کے معاملے میں برسوں سے جاری ظالمانہ اور وحشیانہ رسومات، خرافات کا باب ہمیشہ کے لیے بند کرنے اور معاشرے کے اندر انہیں منفرد مقام دلوانے میں دین اسلام کا کردار لائق تحسین ہے۔ آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنیے کہ ان عورتوں کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اسلام سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، کہیں تو پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، کیونکہ ظالم معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو یہ شرمندگی سمجھا جاتا تھا، اور بسا اوقات جس کے یہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی وہ کئی کئی دن تک لوگوں کے سامنے نہ آتا تھا اور غور کرتا تھا کہ اب کیا کرے، اور اس ذلت اور رسوائی کو برداشت کرے یا شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کر دے۔ لیکن پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس پتھر دل معاشرے میں ایسے رحم دل لوگ بھی تھے جو بچیوں پر بچیوں کی بے کسی پر خون کے آنسو بہاتے، یہاں تک کہ ممکن ہوتا تو بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے۔ مثلا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور حضرت سیدنا سعید سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے والد زید بن عمر بن نفیل کو جب پتہ چلا کہ فلاں کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اس کو وہ زندہ دفن کرنا چاہتے ہیں تو دوڑ کر ان کے پاس جاتے اور اس بچے کی پرورش اور شادی وغیرہ کے اخراجات ایکسپنسز اپنے ذمہ لے لیتے اور اس طرح اس بچی کو زمین میں دفن ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول تھا، چنانچہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو زمین میں زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے اور ہر ایک کے بدلے، ایک بچی کے بدلے دو دو 10 ماہ والی حاملہ اونٹنیاں اور ایک ایک اونٹ بطور فدیہ ان کے والد کو دیا، کیا مجھے اس عمل کا اجر ملے گا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عمل کا اجر تو تجھے مل چکا، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اسلام کی توفیق بخش دی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام سے پہلے بچیوں کو کس قدر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا تھا، ان پر زمین تنگ کر دی جاتی تھی، ان کو جینے کا حق چھین لیا گیا تھا، ان کے باپ اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرتے۔ الغرض دور جاہلیت میں بیٹیاں عزت نہیں، خاندان کی عزت نہیں بلکہ نحوست سمجھی جاتی تھی۔ افسوس، صد افسوس کہ اس ترقی یافتہ دور میں زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ آج بھی بعض نادان مسلمان ایسے ہیں جو بیٹیوں سے محبت کرنے اور ان پر شفقت و مہربانی کا ہاتھ رکھنے کی بجائے بیٹی کے وجود سے ہی نفرت کرتے ہیں۔ اس بیچاری کو پیدائش سے قبل بعض اوقات ماں کے پیٹ میں ہی مروا دیا جاتا ہے، جبکہ دنیا میں آنے کے بعد بعض بچیوں کو ماؤ سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور بعض اوقات کچرا کنڈیوں پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ ننی بچیاں وہ چیلوں، کبوں، کتوں، بلیوں کی خوراک بن جاتی ہیں، استغفر اللہ من ذالک، یا بعض فلاحی داروں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے، اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام نے بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی بد سلوکی اور ظلم و زیادتی سے منع فرمایا ہے۔ رحمت عالم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کرنے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آنے پر جنت میں داخلے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ سنتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹیوں کو کیا مقام دیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو کیا مقام عطا فرمایا، زمانہ جاہلیت کی رسموں کو کس طرح ختم کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی بیٹی ہو وہ اسے زمین میں دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے پر ترجیح نہ دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والی، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شفقتوں کے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیٹیوں کو مقام دیا، جو عورتوں کو عزت دی، سنیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ جو شخص تین بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے اور ان کو آداب سکھائے اور ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے، مثلاً اس کا نکاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ تو یہ ارشاد نبوی سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر لوگ ایک بیٹی کا ذکر کرتے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی یہی ارشاد فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی اسلام نے ہیومن رائٹس کا خیال رکھا ہے، اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے، اسلام نے بیٹی کا مقام بلند کیا ہے. آئیے سنیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں بھی بیٹیوں والا ہوں. تو جو بیٹیوں والے ہیں وہ خود ہو یقیناً خوش ہو جائیں گے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میں بھی بیٹیوں والا ہوں. سبحان اللہ, مبارک ہو جن کے یہاں بیٹیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اللہ اکبر, آپ نے فرمایا جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے ساتھ شامل حال رہے گی. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے ارشادات سے بیٹی کے حقیقی مقام کو اجاگر فرمایا ہے, بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کردار سے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ایک عقل مند باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے. آئیے بطور ترغیب میں آپ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی شہزادی, شہزادی کونین, سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر شفقت و مہربانی کی ایک ایمان افروز جھلک سناتا ہوں. ایمان تازہ کیجئے. چنانچہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا شفقت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسا دیتے, پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے وہ دیکھ کر کھڑی ہو جاتی, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ بٹھاتی. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹی سے سلوک. اللہ کرے کہ نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے, اے کاش سارے عاشقان رسول اپنی بچی سے محبت کریں, اس پر شفقت کریں. اگر واقعی ہم بچیوں پر چاہتے ہیں کہ ہم شفیق ہو جائیں, ہم مہربان ہو جائیں, انہیں خوش رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ پر عمل کریں, لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش پر غمگین ہونے کی بجائے, انہیں اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھنے کی بجائے, دل چھوٹا کرنے یا خاندان کے تانوں کی پرواہ کرنے کی بجائے ان پر شفقت اور محبت کا برتاؤ کریں, ان کی جائز خواہشات کا احترام کریں, حتی الامکان انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں, خلوص دل سے ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش کرنے کی سعادت حاصل کر کے اس کے نتیجے میں ملنے والے ثواب آخرت کو پیش نظر رکھیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ بیٹیوں کی اہمیت اجاگر کرنے اور حقوق کی بجاوری کا ذہن دینے کے لیے دعوت اسلامی اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے. آپ بھی آئیے, آئیے نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور دعوت اسلامی کے ساتھ جو 12 مدنی کام ہیں وہ کیجئے. ان میں سے ایک مدنی کام مدنی قافلے میں سفر کرنا بھی ہے. آپ آئیے نا مدنی قافلے میں سفر کیجئے کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے جہاں خود علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے وہاں معاشرے کے اندر نیکی کی دعوت پہنچانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. جو علم دین سے دوری اور جہالت کی وجہ سے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, جو دین اسلام کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے عورتوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں, مدنی قافلوں کا مقصد بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دے کر ان کو اللہ عز و جل کے حضور مسجد میں حاضری کے لیے لانے کی کوشش کرنا ہے. مدنی قافلوں کا مقصد مسجدوں کی آباد کاری کرنا ہے. مساجد کو آباد کرنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی, آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی بہار بھی عرض کرتا ہوں. پکا کلا زمزم نگر حیدرآباد, باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ اچانک میرے دل میں درد ہوا، جب دواؤں سے افاقہ نہ ہوا تو باب المدینہ کراچی میں آ کر جنا ہاسپٹل میں دل کا آپریشن کروایا، مگر تکلیف ختم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی، درد کی بے شمار دوائیں استعمال کی مگر فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلے میں سنتوں بڑا سفر پر روانہ ہو گیا۔ مدنی قافلے میں کسی قسم کی دوا بھی استعمال نہ کی، نہ ہی کوئی خاص پرہیز کیا۔ الحمدللہ اس مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے مرض کو دور کر دیا، سبحان اللہ۔ تو آئیے آپ بھی نیت کر لیجئے دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر، اگر ابھی تک نہیں کیا شوال المکرمہ تو سفر کر لیجئے۔ زکاتۃ الحرام، جی ہاں 12, 13, 14 اگست کی بھی چھٹی ہمارے ملک میں آ رہی ہے، ہو سکے تو وہاں نیت کر لیجئے، اپنے نیت کیجئے، ہمت کیجئے کہ واقعی اگر ہم کردار سازی چاہتے ہیں، اگر علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کو پھیلانا چاہتے ہیں، سنتوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر عورت کا مقام بحال ہو، وہ والا مقام جو اسلام نے اسے عطا فرمایا ہے، تو پھر مدنی قافلوں میں سفر کو عام کرنا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عورت ماں کے روپ میں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کا وجود باعث برکت ہے، جو گھر میں زینت کا سبب ہے، گھر کا سکون جس کے دم قدم سے قائم رہتا ہے، جسے محبت کے ساتھ دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، جس کی خدمت رضا الہی کا سبب ہے، اور جس کے بغیر گھر اجڑا ہوا چمن سا لگتا ہے، جس کی گود سے انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین جیسی جلیل القدر ہستیوں نے جنم لیا۔ ماں کے احساسات کی کوئی حد نہیں ہے، ماں تکلیفوں پر صبر کرتی ہے، ماں اولاد کی خواہشات کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے، ماں اولاد کی ولادت، دودھ پلانے اور اس کی تربیت اور راتوں کو جاگنے کی تکلیفیں اٹھاتی ہے، ماں بھوکی سو جاتی ہے مگر اولاد کو بھوکا سونے نہیں دیتی۔ الغرض ماں اپنی اولاد کے سکھ کی خاطر سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، مگر افسوس کے بدلے میں اسے دکھ ملتے ہیں، اسے تکلیفیں ملتی ہیں، ماں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور اسے ہر دور میں تختہ مشق بنایا جا رہا ہے، خصوصاً بڑھاپے میں جس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اس کے تصور سے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، علمان والحفیظ۔ لہذا اسلام نے اس دکھ درد کی ماری ماں کے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے سب سے پہلے آواز بلند کی اور دنیا کو بتایا کہ ماں وہ محترم ہستی ہے جس کے حقوق کی ادائیگی کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ رب عز و جل کی رضا ماں کی رضا مندی میں پوشیدہ ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی بڑے مقام و منصب پر پہنچ جائے مگر ماں کی اطاعت و فرما برداری سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ آئیے بطور ترغیب والدہ کی عظمت و شان میں ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ عرض کی اس کے بعد کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری بار عرض کیا اس کے بعد کون؟ تو آپ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس کے بعد پھر عرض کیا اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اسلام نے ماں کو کتنا بڑا حق دیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی ایک رات میں میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی کا گلاس لے کر آ گیا مگر میری والدہ کو نیند آ گئی، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، پانی کا آپ کھورا لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ بیدار ہوں تو پیش کر دوں، کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی، اب کھورے سے یعنی پانی کے برتن سے کچھ پانی بہہ کر میری انگلی پر برف جم گئی۔ بہرحال جب میری والدہ محترمہ بیدار ہوئی تو میں نے پانی کا برتن پیش کیا، برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی جو ہی پانی کے گلاس سے جدا ہوئی اس کی کھال ادل گئی اور خون بہنے لگا۔ ماں نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا؟ میں نے سارا ماجرا عرض کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اور ان سے محبت کو اجاگر کرتے ہوئے کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں، متی اپنے ماں باپ کا کر میں ان کا ہر ایک حکم لاؤں بجا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام میں ماں کی شان و عظمت اور مقام و مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے کہ کوئی لاکھ کوشش کرے مگر پھر بھی اس عظیم ہستی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کے احسانات میں سے نہایت عظیم و شان احسان اور ماؤں کے لیے فخر ہے۔ قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری پر، جنہوں نے مسلمانوں کے سینوں میں ماں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے بہت ہی پیارا رسالہ سمندری گنبد، جی ہاں اس رسالے کا نام ہے سمندری گنبد، تحریر فرمایا۔ الحمدللہ اس رسالے میں آپ نے ماں باپ خصوصاً ماؤں کے حقوق، ان کی اہمیت، ان کی فرما برداری اور نافرمانی کرنے والوں کے واقعات اور ان کے متعلق آیات اور احادیث طیبہ کو جمع فرمایا ہے۔ آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے طلب کیجئے، خود بھی پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں تقسیم رسائل کی ترکیب فرمائیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس رسالے کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور پرنٹ آؤٹ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع جو کہ مالکی کابینہ مرکز الاولیاء لاہور شادرہ میں ہو رہا ہے، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح اسلام نے ماؤں کے حقوق متعین فرمائے ہیں اسی طرح اسلام نے سگی بہن کے حقوق بھی متعین فرمائے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو سگی اور رضائی بہنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا درس دیا ہے۔ کیونکہ بہنیں ہی بھائیوں کے نخرے برداشت کرتی ہیں، ان کی فرمائشیں پوری کرتی ہیں، دکھ درد کی گھڑی میں بھائیوں کا ساتھ دیتی ہیں، والدہ کے انتقال کے بعد گھر کا سارا کام کاج اپنے ذمے لے کر ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی، بلکہ زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ مثلاً اسلام سے پہلے سگی بہنوں کے ساتھ نکاح کی معاشرتی برائی عام تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اسے ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ پارہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں۔ عورتوں کے سب سے بڑے خیر خواہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھائیوں اور بہنوں کی عزتوں کا رکھوالا بناتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں 3 بہنیں یا 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتا رہا تو اسے جنت ملے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے سبحان اللہ۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری جگہ تو چاروں انگلیاں جوڑ کر بڑے دل نشین انداز سے خوشخبری سنائی کہ ایسا شخص جنت میرے ساتھ یوں ہوگا۔ اللہ اکبر، رحمت کونین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنی رضائی یعنی دودھ شریک بہن حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یوں حسن سلوک فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کے لیے قیام فرمایا، کھڑے ہو گئے، اپنی مبارک چادر بچھائی، پھر ارشاد فرمایا مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس مثالی کرم نوازی کے دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر چاہو تو عزت و تکریم کے ساتھ ہمارے پاس رہو۔ جب وہ واپس جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین غلام، ایک لونڈی، ایک یا دو اونٹ بھی عطا فرمائے، اور جب مقام جیرانہ میں دوبارہ اس رضائی بہن سے ملاقات ہوئی تو پھر اسے بھیڑ بکریاں بھی عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اپنی لونڈی اپنی بہن کو دے کر صلہ رحمی کرو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی نو یا سات بہنوں کی محض نگہداشت، ان کی کنگھی چوٹی اور ان کی اچھی تربیت کی خاطر ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن کے ساتھ، دودھ شریک بہن کے ساتھ کتنا شفیق اور مہربان تھے کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات، صحابیات اور دیگر خادماؤں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطاؤں اور نوازشوں کا سلسلہ اپنی رضائی بہن کے ساتھ قابل دید تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی بہن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ ان کی تشریف آوری میں کھڑے ہو جاتے اور ان کی دلجوئی فرماتے، ان پر خوب نوازشات فرماتے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی ہم غور کریں کہ آج ہم میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بہنوں والے ہیں، کیا ہم اپنی بہنوں کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہماری بہنیں بھی ہم سے راضی ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے انہیں وراثت کے حق سے محروم تو نہیں کیا؟ کیا ہم اپنی بہن کو جھاڑتے، مارتے یا گالیاں تو نہیں دیتے؟ کیا اپنی بہنوں کو خوش رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم انہیں اپنے یہاں ہونے والی تقریبات میں بلاتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم ان کے حقوق کو پامال تو نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کر کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کی طرح بیویوں کو بھی گروی رکھ دیا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے یعنی بیوی کو رکھ کر وہ پیسے لے لیتے تھے، استغفر اللہ من ذالک۔ ایسے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اسلام کا نور بکھیرتا ہوا ایسا سورج طلوع ہوا کہ جس نے عورت کو نہ صرف ظلم و ستم سے چھٹکارا دلایا بلکہ مردوں پر اس کے حقوق مقرر فرمائے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے نکاح کے ذریعے عورت سے قائم ہونے والے رشتے کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دیا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے بیویوں کو شوہر کی جانب سے ملنے والے حق مہر اور بیوہ ہو جانے کی صورت میں شوہر کی وراثت میں حقوق مقرر فرمائے۔ اسلام نے نہ صرف اس سوچ کی حوصلہ شکنی کی، کس سوچ کی؟ وہ سوچ کہ جس میں کہا جاتا ہے بیوی شوہر کے پاؤں کی جوتی ہے، معاذ اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بیویوں کو شوہروں کے لیے آرام اور سکون کا ذریعہ قرار فرمایا۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 21 سورہ روم آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور ان کے لیے، یہ تو اللہ تعالی نے شوہروں کو لیے آرام اور سکون کا ارشاد فرمایا پارہ 21 میں، مگر پارہ 4 سورہ نساء میں کیا فرمایا؟ اس میں فرمایا اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اسلام نے ہی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی، حضرت سیدنا حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب لباس پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارے نہ اسے بدصورت کہے، اگر سمجھانے کے لیے اسے علیحدگی اختیار کرنی پڑے تو گھر ہی میں علیحدگی کرے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ شوہر اپنی بیویوں سے مال طلب کرتے تھے، اگر وہ دینے سے انکار کر دیتی تو کئی کئی سال ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے تھے۔ اسلام نے ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کو سالوں کی مدت میں ختم کر کے صرف 4 مہینے کی مدت متعین فرما لی۔ الغرض اسلام ہی نے حقیقی معنی میں بیویوں کو معاشرے میں ایک منفرد مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ان کے حقوق مقرر فرمائے اور شوہروں کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیا۔ بالفرض اگر کسی کی بیوی بد مزاج ہو، بد کلامی کرے یا کھانا وغیرہ پکاتے ہوئے کسی چیز میں کمی بیشی کر دے تو شوہر کو چاہیے کہ آپے سے باہر ہونے کی بجائے، گالیاں بکنے کی بجائے، اپنے گھر سے نکالنے کے بجائے، میکے بھیجنے یا طلاق دینے کی دھمکیاں دینے کی بجائے، سمجھداری سے کام لیتے ہوئے ہمیشہ درگزر سے کام لے، ایک اچھے شوہر کی طرح اپنی بیوی کے احسانات کو یاد رکھے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی اسلام ہمیں تعلیم ارشاد فرماتا ہے۔ چنانچہ تنبیہ الغافلین میں ایک شخص امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا، جب وہ آپ کے دروازے پر پہنچا تو ان کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو ناراضی کے عالم میں گفتگو کرتے سنا۔ وہ شخص یہ کہتے واپس لوٹ گیا، میں تو اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے ارادے سے ان کے پاس آیا تھا، مگر یہی معاملہ تو خود ان کے ساتھ ہے، لہذا یہ مسئلہ کیوں کر حل کر پائیں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بلوایا اور اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ اس نے عرض کیا، یا سیدی، یا امیر المومنین، میں تو آپ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کے شکایت کرنے کے ارادے سے آیا تھا، مگر جب میں نے آپ کے بارے میں آپ کی زوجہ محترمہ کی گفتگو سنی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے کاش کہ سارے شادی شدہ اسلامی بھائی اس کو پلے سے باندھ دیں۔ مدری چل کے ناظرین، شادی شدہ اسلامی بھائی اس بات کو، اس فرمانے امیر المومنین عمر فاروق کو اپنے پلے سے باندھ لیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں، میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں، رائٹس، یعنی مجھے اس سے چند فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں، یعنی معاف کر دیتا ہوں، گزارا کرتا ہوں۔ نمبر ایک، وہ میرے لیے جہنم سے آڑ ہے جس کی وجہ سے میرا دل حرام سے بچا رہتا ہے، یعنی میں اس کے ذریعے خواہش نفس کی تسکین کر لیتا ہوں اور یوں حرام کام سے بچ جاتا ہوں۔ نمبر دو، جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو وہ میرے گھر کی خزانچی اور میرے مال کی نگہبان ہے۔ نمبر تین، میری دھوبن ہے، یعنی میرے کپڑے دھوتی ہے۔ نمبر چار، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ نمبر پانچ، میرے لیے روٹی پکاتی ہے، کھانا پکاتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، بے شک مجھے بھی میری بیوی سے یہی فائدے حاصل ہوتے ہیں جو آپ کو حاصل ہیں، مگر میں نے اس کے ساتھ کبھی درگزر سے کام نہیں لیا، لہذا اب میں بھی درگزر سے کام لوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چلے کے ناظرین، دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی تربیت فرمائی اور آپ کا گھر میں سلوک کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ ہم گھر میں نرمی کریں، ہم گھر میں شفقت کریں، چاہے عورت جو ہے وہ ہماری بیوی کی صورت میں ہے، چاہے ہماری بہن کی صورت میں ہے، چاہے ہماری والدہ کی صورت میں ہے۔ اسلام نے انہیں مقام دیا ہے، اسلام نے ان کے حق مقرر کیے ہیں، اسلام نے مرد کی تربیت کی ہے، اور آج بدقسمتی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہیں اسلام سے دوری، نالج، علم کی کمی، اور بدقسمتی سے اگر کوئی علم حاصل کرے تو وہ عمل نہیں کرتا، عمل کی کمی۔ تو دعوت اسلامی ہمیں علم و عمل کا پیکر بنانا چاہتی ہے، میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہمیں علم و عمل کا پیکر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آج مسلمان نیک بن جائے، ان تمام باتوں پر عمل کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، چاہے ان باتوں کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے ان باتوں کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے ان باتوں کا تعلق ہماری دنیا سے ہو، چاہے ان باتوں کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، ہمیں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب باعمل دیکھنا چاہتے ہیں، نیک دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج شاہدرہ میں دعوت اسلامی کے پاک مالکی کابینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں، یا مدنی چینل پر ہیں، پاکستان میں ہیں یا دنیا کے باہر کسی ملک میں ہیں، آئیے نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل میں عورتوں کے حقوق کے معاملے میں انشاءاللہ اسلامی تعلیمات پر عمل کروں گا، اور ان تعلیمات کو سیکھنے کے لیے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور پیارے اسلامی، آج ہم نے جو بیان سنا، جو گفتگو سنی، آئیے اس کی چند جھلکیاں بھی سنتے ہیں کہ اسلام سے قبل عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اسلام نے عورتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا باپ ہمیشہ کے لیے بند فرما کر انہیں معاشرے میں باعزت فرد بنا دیا۔ اسلام ہی عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا علم بردار ہے، اور اسلام سے قبل بیٹیوں کے وجود کو منحوس سمجھا جاتا تھا، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام ہی نے بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو ختم کر کے انہیں جینے کا پورا پورا حق دیا۔ اسلام نے ہی ماں کے حقوق کو اجاگر فرمایا اور بتا دیا کہ ماں وہ ہستی ہے کہ جس کے حقوق کی ادائیگی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اسلام نے ہی بہن کے حقوق کو مقرر کیا اور بھائیوں کو اس کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا۔ اسلام نے ہی نکاح کے ذریعے عورت سے قائم ہونے والے رشتے کو مرد کے آدھے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آئیے گھر میں آنے جانے کی سنت اور آداب بھی سنتے ہیں۔ نمبر ایک، جب گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ عز و جل کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت ہے۔ انشاء اللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے اور آفتوں سے حفاظت ہوگی۔ اور اللہ الصمد کی مدد شامل حال رہے گی۔ اپنے گھر میں آتے جاتے محارم اور محرمات یعنی ماں باپ بھائی بہن بال بچے وغیرہ کو سلام کیجئے۔ اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر، مثلا بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو، اس میں کوئی نہ ہو، تو کہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔ فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے۔ یا پھر اس طرح کہیے، السلام علیک ایہا النبی، یا نبی آپ پر سلام ہو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارکہ مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخوشی لوٹ جائیے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو۔ جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر میں اندر نظر نہ پڑے۔ کسی کے گھر جائیں تو وہاں کے انتظامات پر بے جا تنقید نہ کیجیے، اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجیے، شکریہ بھی ادا کیجیے، سلام بھی، اور ہو سکے تو سنتوں بھرا رسالہ بھی تحفے میں پیش کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل دعا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع شب جمعہ کو ہوتا ہے. الحمدللہ آج کا ہفتہ وار اجتماع یہ پاک مالکی کابینہ مرکز لولیا لاہور شادرے میں ہوا. آئیے اس کے اعلانات بھی آج کے اجتماع کے سن لیتے ہیں. الحمدللہ آنے والے ہفتے کو یعنی جو کمنگ سیٹرڈے ہے 22 جولائی 22 جولائی بعد از نماز عشاء تقریباً 9:45 ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوگا, اور وقت مناسب پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکات العالیہ آپ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو علم و حکمت برے مدنی پھول ہیں, یہ علم شریعت کے روشنی میں آپ کے مدنی پھول ہیں. اے کاش کہ عاشقان رسول نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے ڈویژن سطح پر ایک مقام فکس کر کے انشاءاللہ اس مدنی مذاکرے کو سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں میری ان سے بھی درخواست ہے کہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی جب ہمارے لیے وقت نکال رہے تو ہمیں بھی وقت نکالنا چاہیے اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے. دنیا بھر میں آپ نے لوگوں میں اندر انقلاب برپا کیا, نیکی کی دعوت کو عام کیا. آئیے ہم بھی ان کی گفتگو سنیں اور اپنے ظاہر و باطن کو مزین کریں. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی ان کو اپنے علاقے کے اسلامی بھائیوں کو بھی ساتھ ترغیب دلا کر مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. جی ہاں یہ بھی واقعہ ہے. اور کب پھینک دی, کس نے پھینک دی, یہ آپ جب مکتبۃ المدینہ سے رسالہ طلب کریں گے تو واقعی پتہ چلے گا کہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. صرف یہ چھوٹے سائز کا 8 روپے کا رسالہ ہے اور بڑے سائز میں 15 روپے سے مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اس رسالے میں کیا ہے کہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, بیٹی کی باپ سے فریاد, 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا دلخراش واقعہ, 1.5 زندہ بیٹی پریشر کوکر میں ڈال کر چولہے پہ چڑھا دی. استغفر اللہ 3 لرزہ خیز وارداتیں. بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کی اولاد کی تعداد, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اولاد مبارکہ کی تعداد, بیٹیوں کے فضائل پر مبنی 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اولاد کی تربیت کے 10 روحانی علاج اور بچے کو دودھ پلانے کا شرعی مسئلہ, اس کے علاوہ اور بہت ساری معلومات امیر علیہ سنت کا رسالہ بنام زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے, طلب کیجئے, انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے فائدہ ہوگا. اگر اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لے کر تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی آپ کے لیے ثواب کا سبب بنے گا. رسالہ حسن اخلاق, اس رسالے کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے حسن اخلاق کی فضیلت, نرم مزاجی خوش اخلاقی اور عاجزی کی فضیلت, لوگوں سے درگزر کرنے کی فضیلت, علماء کے لیے مجلس میں کشادہ جگہ کرنے کی فضیلت, لوگوں سے صلح کرنے کی خصوصیات اور یتیموں کی کفالت کرنے کی فضیلت. اس رسالے کی قیمت ہے, اس کا ہدیہ ہے 30 روپے. ایک اور رسالہ جس کا نام ہے بیٹی کی پرورش, اس رسالے میں آپ پڑھیں گے انوکھی شہزادی, عظیم باپ کی عظیم بیٹی, قبل اسلام عورت کی حیثیت, ایک بیٹی کی پرورش پر انعام, 3 بیٹیوں کی پرورش پر انعام, بیٹی کی پرورش کے مدنی پھول, یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے طلب کرے, اس کا ہدیہ 20 روپے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہمیں لٹریچر دیا گیا ہے, امیر علیہ سنت لکھ رہے ہیں, دعوت اسلامی کے مدینہ تو علمیہ لکھ رہی ہے اور کام ہو رہا ہے. اے کاش کہ ہم کچھ رقم اس کام کے لیے خرچ کریں, خود بھی پڑھیں دوسروں کو پڑھائیں, خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی عمل کروائیں. انشاءاللہ معاشرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا گہوارہ بنے گا. ہفتہ وار اجتماع میں مدنی حلقوں کا جدول, آئیے آج کے اجتماع میں انشاءاللہ ہاتھ ملانے کے 14 مدنی پھول یہ بیان کیے جائیں گے, 101 مدنی پھول رسالے سے, اور نابالغ کے جنازے کی دعا انشاءاللہ عز و جل یاد کریں گے. اور آئندہ جمعرات

محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا اللہ عنا محمدن ما هو اهله. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہ, آپ بھی پڑھ لیجئے جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آپ بھی پڑھ لیجئے, میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا, اس کے بعد دعا مانگی جائے گی, اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل صلاۃ و سلام کے بعد اذان عشاء ہوگی, نماز عشاء باجماعت ادا کی جائے گی, اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل عشاء کی نماز کے بعد عاشقان رسول ملاقات کریں گے, مدنی حلقے لگیں گے, رات کو آرام کا وقفہ ہوگا, انشاءاللہ صبح تہجد کے لیے جگایا جائے گا, اور انشاءاللہ تہجد کے بعد اذان فجر کے بعد صدائے مدینہ مسلمانوں کو جگایا جائے گا نماز کے لیے, نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد مدنی حلقہ ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ اشراق و چاشت پر صلاۃ و سلام کے بعد ہفتہ وار اجتماع کا اختتام ہوگا. تو ذکر ہوگا, تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر, سبحان اللہ, یا مکین گنبد خضرا کا تصور باندھ لیں اور 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام اسلامی بھائی کعبہ شریف کا تصور جمع کر ایک آواز میں ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ, نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا

دعا کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يا الله تیرے بندے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے حاضر ہے. اے مولا آج شب جمعہ ہے, تیری بارگاہ میں عاشقان رسول یہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہے. مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے مولا حاضر ہوں گے. یا اللہ اے مالک و مولا تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مولا, اپنی رحمت کو دیکھ. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اے مالک و مولا ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں عذاب قبر نہ دینا. یا اللہ لمحہ بھر کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا. اے مالک و مولا تو ہم سے راضی ہو جا مولا, تو راضی ہو جا. اے مولا تو راضی ہو جا, ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے مولا کبھی بھی ناراض نہ ہونا. یا اللہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں. یا اللہ جو دن کی روشنی میں کیے یا رات کی تاریکی میں کیے, لوگوں کے سامنے کیے یا چھپ کر کیے, اے مولا ہم سے ہو گئے یا جان کر کیے, یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں. مولا تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے, تجھے سب معلوم ہے. مولا تو ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں کسی کی عمل پر بھی پرسش نہ فرمانا. مولا بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دینا. یا اللہ ہم کمزور ہیں مولا, ناتوا ہے. یا اللہ تیرے کسی عذاب کو برداشت کرنے کی سکت اور طاقت ہم میں نہیں. مولا تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ بے حساب بخش دے. یا اللہ جتنے مسلمان یہاں اس ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں مولا سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ جو جو عاشقان رسول مدنی چینل پر جمع ہیں مولا ان کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما, بھائی بہن کی مغفرت فرما, رشتہ داروں کی مغفرت فرما, سارے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل جب تک زندہ رہیں مولا تیری اطاعت کرتے رہیں, تیرے محبوب سے محبت کرتے رہیں, تیرے محبوب کے فرمودات پر عمل کرتے رہیں. یا اللہ ہمیں باعمل بنا دے. یا اللہ اے مولا تیری نافرمانیوں سے بچ جائیں. یا اللہ اے مولا تو ہمارے لیے اپنی رضا لکھ دے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان دعاؤں میں شریک ہیں یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما, جن کے ماں باپ بیمار ہیں مولا ان کو بھی شفا دے دے. یا اللہ جن کے بچے بیمار ہیں ان کو بھی شفا دے دے. جو بے اولاد ہیں یا اللہ نیک صالح اولاد نرینہ اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما دے. یا اللہ گھروں کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں, گھروں میں امن قائم ہو جائے. مولا آج ہمیں بھائی بہن رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے, ماں کے حقوق کے حوالے سے, عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بیان سنا, یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمیں پنج وقتہ با جماعت نماز پڑھنے والا بنا دے. یا اللہ کبھی جھوٹ نہ بولیں, ہمیں سچا بنا دے, غیبت سے بچا لے, چغلی سے بچا لے, بدگمانی سے بچا لے, وعدہ خلافی سے بچا لے, تکبر سے بچا لے, ریاکاری سے بچا لے. یا اللہ دین کے کام میں ہمیں اخلاص عطا فرما دے. یا اللہ اخلاص عبادات میں اخلاص عطا کر دے, اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما, ریاکاری سے بچا لے. یا اللہ دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقیاں عطا فرما. امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب اور علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی خیر فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما, پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما. یا اللہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں مولا ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. سلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. میٹھے میٹھے اسلامی مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار